desgavell, creia, poc ens ho pensàvem, mare meua. Quin desgavell, creia, ha estat tot fent mistos. El camp no està acabat, l'Ode ens espondrà. Ai, ai, correu, aviseu, encolçat, mare meua. Quin desgavell, creia, a novena haurem d'anar. L'únic que va mig bé és reciclar paper. Hem fet copiats fins a Can Moreu, al mes de 6. No hi va ni el noi de Can Có, l'Òscar li tocarà el crustó. I en la mana portarà vitamines perquè no ens agafin les cagarrines. Mare meua, quin desgavell, creia, ha estat tot fet mistos. El parquing té goteres, ja no queden palmeres. Ai, ai, el burro se les ha fotut. Mare meua, quin desgavell, creia, no ens podem tornar a presentar. Mare meua, quin desgavell, creia, no us podrem tornar a presentar. Mare meua, quin desgavell, creia, no us podrem tornar a presentar. Mare meua, quin desgavell, creia, no us podrem tornar a presentar. I els de Convergència, amb molta poca innocència, diuen comediants no són de Canet. Mare meua, quin desgavell, creia, no us podrem tornar a presentar.